guztitan jendeak itxota. Edo zein grina bildugu maleta bete isiltasun jakin. Edo zein goxe, edo zein autobus, edo zein geltoki. Angara guatzerritar, angara guatzerritar. Edo zein etorbide, begirada ezkutu, edo zein bakarra be. Edo zein eurite, zorrozten dituen, badan gondiztigan. Edo zein pobrezi, pausu askoren usta, atzerri ezeren bat. Ieslari gogo, trenbidea bitxu zela izoztu bat. Angara guatzerritar, angara guatzerritar, naitiga. Edo zein telefono, edo zein telefono, edo zein irripar, edo zein irripar, edo zein leio, edo zein leio, edo zein taberna, edo zein argi, edo zein lozo, edo zein zeru, edo zein lorategi, edo zein aitzaki. Angara guatzerritar, angara guatzerritar, angara guatzerritar, angara guatzerritar, maitia.